scházet jenom na chlapy, jestli teda můžu. Trenér vždycky říká, že pokud chceš být něčem opravdu dokonalá a něco velkého dokázat, musíš tomu mít jasně vypracovanou taktiku, strategii a hlavně vydržet. Já mám taktiku. Vydržet se to nedá. Jde to, jde na to, jde na vše najít řešení. Jo, trenér říká, že jo. A co myslíte vy? Vždyť to říkám. Skoro na všechno, jo. A na co nejde najít řešení? Já myslela ji, to ona potřebuje mít všechno srovnané. Ona, ne on. Nebo, ne? Nebo co? Já se ptám vás, na co nejde najít řešení? Asi, no, když už nemáte chuť, chcete strčit hory pod polštář, když se vám nechce. Vás nebaví to, co děláte. To jsem neřekla. Nebo jo. Já bych bez běhání nemohla být. Když běžím, tak jsem to opravdu já, tam je všechno jasné. A mám nějaké ceny, placky a tak. Já tady mám když taky fotky z divadla. Takže vy jste dosáhla vrcholu. Ne, fakt ne. Myslím, sportovního vrcholu. A teď máte jaký pocit? Jakého pocit, nebo co jaký? Pocit, no. Tak celý život jsem dobíhala nějaký vlak a furt to nestačilo a najednou mám ten pocit, že ten vlak je za mnou a že utíkám všechny. Výborně, vlak. Zkuste mi říct, kdo nebo co je ten vlak? Cože? Prostě vlak? Pomyslný vlak? Prosím vás, můžeme se přestat bavit v těch metaforách, já to úplně nesnáším, já to nechápu. Prosím, jenom řekněte, co mám dělat a já na to budu mat. No, to já umím! Já umím! Mat! Co je tohle za gesto? To je přesně ono. Já mám takovou, jak mi říká trenér, výbušnou povahu. To já taky. Hodně jsem výbušná. Ale já to umím. Já chci s tím bojovat. Dobře. A co říkají ostatní? Já to kdo? Tak rodina, kamarádi. Já nemám čas, já nevím, co oni říkají. Ale ne, co říkají o vás, co říkají vám. Já nemám čas na nějaký tatičkování. Tak mě asi chválej, že mám ty ceny, placky a tak. Ale oni mě neznají tak dobře. Takže doopravdy dobře vás zná jenom trenér. Jo, myslím. A není to málo? Ne. Nebo, je to málo, nebo co je to? Otec je tak dobrý. Víte, kdo to je? Je dobrý, to je nejlepší trenér. Počkejte. Otec nebo trenér? Otec je zároveň vaším trenérem. A o čem celou tu dobu mluvím? Je to dost spadlo. Já se musím počkouvat. Jde na to? Tak ona si to nemáhla zatím rozmyslí. Kdyby taky mohla přijít hleda na mě. Měla jsem zrcadlo, kariéra, čas, ústavá kráva umělecká a ty neprese, takže co? Paní Emo, proč byste tady? Já jsem se sem přihlásila, abych zjistila, kde výborně jsem udělala chybu. Tak musím říct, že už nechci být sama. A doposud vám samota nevadila? Ježíši, to bylo v pohodě. Víte, já jsem sama nikdy nebyla. U mě se to hodně střídalo, vždycky to znáte, ne? No jenom, že u vás sezóna mi jako došlo, že prostě nechci umřít sama. Aha, takže vy máte strach z toho, abyste třeba vyležela týden mrtvá na koberci, než vás někdo najde. Počkejte, pardon. Já se tam na specifiku toho strachu. To je ze samoty. Aha. Předtím jste mluvila o tom, že nechcete umřít sama. A teď se bojíte žít sama. Podívejte se. Já prostě koukám na lidi kolem sebe a přijde mi, že je docela fajn s někým být. I v televizi nám to pořád říkají. Nechci jít z divadla, aby tam někdo byl, někdo čeká. Nebo třeba rozhodně ten stroniček s někým. Víte, já hrozně ráda vařím. No ale vařit pro jednoho to je úplně mimo. Takže pak jsme kolegy a pak náje. Vždyť oni nám to pořád zvyšují, jo, pojďte, posaďte se. Mně by pomohlo, kdyby mi na ten nájem někdo přispěl. Nebo udržba. S titulem samozřejmě. Mě doma odpadete zpátek, nebo se pomazí topení. Já si to prostě sama neopravím. Prostě z praktického hlediska potřebuji partnera. Dobře. Co rodina, paní Emo? Se synem se moc neskýtám. Ona ho vychovala moje matka. Aha. Chápejte, divadlo, kariéra, mateřství, no, to prostě jaksi nešlo moc dohromady. Navíc oni bydají daleko. Ty má taky už ty děcka. Mně je to akorát nepříjemný. Proč je vám to nepříjemné? To jim to funguje a mně ne. Ale co jim funguje? Oni mají prostě něco, k čemu já se nemůžu jakoby dobrat. Vy byste něco takového nedokázala? Mně to nějak nejde milovat.